Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 września. Jest siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sawera. Jest porozumienie na prawicy, będzie nowa umowa koalicyjna. Niewykluczone, że zostanie podpisana w południe. Kompromis też w rozmowach rządu z górnikami. Mimo zamykania kopalń nie stracą pracy. Wiceminister zdrowia apeluje o stosowanie się do zasad sanitarnych. Wczoraj w Polsce przybyło 1500 zakażeń koronawirusem. Zjednoczona prawica pozostaje zjednoczona. Liderzy trzech ugrupowań z koalicji rządzącej, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin, wezmą udział we wspólnej konferencji w samo południe. Mają podpisać nową umowę koalicyjną. Będzie im towarzyszył premier Mateusz Morawiecki. Z wypowiedzi polityków Zjednoczonej Prawicy wynika, że osiągnięto porozumienie w sprawie m.in. planu rekonstrukcji rządu. Liczba ministerstw ma zostać ograniczona, a mniejsze kluby koalicyjne otrzymają po jednym resorcie. Do rządu ma też wejść Jarosław Kaczyński jako szef Komitetu Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej. Do rozłamu w koalicji rządzącej doszło przy okazji głosowania nad ustawą o ochronie zwierząt. Jeszcze na początku tygodnia politycy PiS-u mówili, że niewykluczone jest zakończenie koalicji i rząd mniejszościowy. Ostatecznie jednak na prawicy doszło do nowego porozumienia. W 2049 roku zamknięta zostanie ostatnia kopalnia węgla na Śląsku. Po czterech dniach rozmów strona rządowa oraz związkowcy osiągnęli kompromis w sprawie transformacji przemysłu wydobywczo-energetycznego. Odchodzenie od węgla ma być procesem stopniowym, wzorowanym na rozwiązaniach niemieckich. Jak mówi szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, to trudna i historyczna chwila, chociaż nie oznacza końca prac. Dokument ten nie jest dokumentem zamkniętym. On będzie zawierał wszystkie elementy uzgodnień dalszych prac naszych już w zespołach roboczych, gdzie będziemy musieli podpisać takie jeszcze większe porozumienie społeczne pomiędzy stroną rządową, stroną społeczną, samorządowcami, bo to wszystko, co uzgodniliśmy, musi notyfikować Komisja Europejska. Mimo zamykania kopalni górnicy nie stracą pracy, a rząd gwarantuje im zatrudnienie do emerytury, mówi pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węgla kamiennego Artur Soboń. To strona rządowa zaproponowała, aby ten zapis gwarantujący pracownikom kopalni, pracownikom pod ziemią i pracownikom przeróbki mechanicznej węgla, aby mogli kontynuować w zakładach górniczych swoją pracę do emerytury. W sytuacji, w której to nie będzie możliwe, będą przygotowane ustawowe osłony socjalne. W związku z podpisaniem porozumienia zakończył się protest górników. Wzrost nowych przypadków COVID-19 wynika z naszej aktywności i z niestosowania się do reguł sanitarnych. Tak najnowsze dane o epidemii koronawirusa komentuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Testy potwierdziły wczoraj ponad 1500 nowych infekcji. Zmarły 23 osoby. Dlatego ciągły nas apel o to, byśmy jednak przestrzegali tych reguł. Od dziś dwa powiaty będą w tak zwanej strefie czerwonej obostrzeń, a 19 w strefie żółtej. Prezydent Andrzej Duda przesłał depeszę kondolencyjną do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w związku z katastrofą lotniczą samolotu AN-26. Doszło do niej wczoraj. Zginęło co najmniej 22 osoby. Maszyna z uczniami szkoły lotnictwa rozbiła się w obwodzie charkowskim. Wcześniejsze informacje mówiły o 18 ofiarach śmiertelnych. Tymczasem wiceszef MSW Anton Heraszczenko podał, że w katastrofie zginęły co najmniej 22 osoby, a dwie w ciężkim stanie znajdują się w szpitalu. Los czterech kolejnych osób jest nieznany. Według wiceszefa MSW na pokładzie samolotu znajdowało się 28 osób, w tym członkowie załogi i studenci Szkoły Lotniczej Ukraińskich Sił Powietrznych. Do katastrofy doszło w pobliżu lotniska. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że uda się na miejsce katastrofy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Mateusz Fusiarz. Pierwsze potknięcie górnika. Po czterech zwycięstwach od początku sezonu dopiero w piątej kolejce ekipa z Zabrza straciła punkty. I kto by pomyślał, że zespołem, który zatrzyma rozpędzonego lidera, będzie borykająca się z szeregiem problemów, z tymi covidowymi włącznie, Wisła Kraków. Wczoraj przy Roosevelta padł bezbramkowy remis. W Płocku z kolei przełamała się Warta Poznań, która do piątku nie zdobyła w Ekstraklasie jeszcze bramki. Zespół Piotra Tworka zagrał jednak w końcu na miarę potencjału i ograł Wisłę 3-1. Rozczarowany postawą gospodarzy był trener Radosław Sobolewski. Zagraliśmy bardzo słabe spotkanie. Nie ma co tu owijać bawełnę. Nie zrealizowaliśmy nic, co sobie zakładaliśmy przed meczem, nad czym pracowaliśmy w ciągu ostatniego mikrocyklu tygodniowego. Dziś kolejny mecz w Ekstraklasie. Krakowia zagra z Rakowem, Lechia z Podbeskidziem, a Jagiellonia z Zagłębiem Lubin. W siatkówkę grał wczoraj inny miedziowy zespół. W Plus-Lidze Kuprum przegrał na wyjeździe z Treflem 1-3. Kibice w Gdańsku mogli się nieco zmartwić, bo gospodarze gładko przegrali pierwszą partię do 16, ale później już pewnie wygrywali do 18, 15 i 18. W drugim piątkowym spotkaniu, znacznie bardziej zaciętym, Resowia prowadziła 2-0 na wyjeździe z GKS-em Katowice, po czym przewagę roztrwoniła. Mecz rozstrzygnął tiebreak, w którym jednak do 7 wygrało Asseco. Teraz kolarstwo. We Włoszech w miejscowości Imola ku uciesze lokalnych kibiców Filippo Ganna został mistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas. Reprezentant gospodarzy o 26 sekund pokonał Belga Wouta van Aerta, a o 29 Szwajcara Stefana Kinga. Polakom poszło w miarę. 20 był Kamil Gradek, a 28 Maciej Bodnar. Bardziej zadowolony był Gradek, dla którego to najlepszy wynik w karierze. Od tamtego roku, gdzie dołączyłem do CCC Worldtourowskiej ekipy, widać, że to idzie w dobrym kierunku, że robię duże postępy, nadrabiam te zaległości z poprzednich lat i tutaj myślę, że jeszcze sam dostrzegam jakieś rzeczy, które mogę ulepszyć i widać, że mój organizm jest jeszcze na to gotowy, żeby jeździć mocniej, szybciej. Dziś wyścig ze startu wspólnego kobiet z udziałem 6 Polek, w tym Kasi niewiadomej naszej sporej medalowej nadziei. A jeśli chodzi o reprezentantki Polski, to na koniec jeszcze inna dyscyplina. Wielkiego pecha ma nasza kadra w piłce ręcznej. Mistrzostwa Europy za pasem. W grudniu Polki zagrają w turnieju organizowanym przez Danię i Norwegię. Niestety zagrają bez swojej kapitan, jednej z naszych najlepszych zawodniczek, Karoliny Kudłacz-Gloc. Kontuzja, której doznała na treningu, wyklucza ją na co najmniej kilka miesięcy. Znów w sporcie po 8. Sobota z przewagą chmur. Na południowym zachodzie i krańcach zachodnich ciągłe opady deszczu. W pozostałej części kraju opady przelotne i burze. W Gorzowie i Zielonej Górze maksymalnie 15 stopni. W Poznaniu 17, w Łodzi 19. W Olsztynie 23, a w Suwałkach i Białymstoku 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zadowolenie ze sprzętu w ultra niskiej cenie. Teraz w euro kupujesz aż 70%? Tak, 70% taniej. Jocie! Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 8 Pro. 64 giga. Poczwórny aparat za 899. Wow! I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy 7 minut po 7. Zapraszamy na weekend. Sylwia Hej, Elżbieta Malinowska i Agnieszka Furtak-Bilnik. To druga godzina naszego spotkania, a jesteśmy z Państwem do 9. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas, były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe. Teraz powiem.

sky, son of the blue sky. Sun of the Blue Sky i Wilki. A amerykańska kampania wyborcza przed listopadowym głosowaniem na amerykańskiego prezydenta jest już na ostatniej prostej. Często decydujące są debaty telewizyjne kandydatów, o których Państwu właśnie opowiemy, bo te prezydenckie pojedynki są właśnie słynne na całym świecie i biją rekordy popularności. A opowie nam o nich Jan Pachlowski. Dzień dobry, dobry wieczór, Janku. Amerykański dobry wieczór o polskim poranku, tak, tak można by było powiedzieć. Rzeczywiście tak jest. A media tutaj nie boją się używać stwierdzenia, że telewizyjne debaty prezydenckie w Stanach Zjednoczonych to jest fenomen. Państwo na pewno pamiętają, że w Polsce w poprzednich latach, gdy były wybory prezydenckie, te właśnie debaty to były najważniejsze wiadomości właśnie także w polskich środkach masowego przekazu i myślę, że tak będzie też w środowy poranek. Ale zacznijmy od początku. To jest tradycja pewnego rodzaju taki kanon amerykańskiej polityki wewnętrznej, debaty pomiędzy kandydatami wyścigu o Biały Dom. Ostateczne głosowanie, przypomnę Państwu, że odbędzie się na początku listopada. Łącznie odbywają się 3 debaty kandydatów na prezydenta, najbliższa we wtorek i jeszcze jedna dodatkowa, czyli kandydatów na wiceprezydenta, czyli razem są 4 debaty. Posłuchajmy, co na ten temat mówi. Posłuchajmy opinii politologa z Chicago, nauczyciela w historii w tamtejszej szkole, Aleksandra Simińskiego. Jest to wystąpienie przed całym społeczeństwem amerykańskim, trzeba tak to nazwać. To jest oglądane i ta debata jest oczekiwana. Jest to, myślę, bardzo ważne wydarzenie w procesie wyborczym w Stanach Zjednoczonych. Na coś zwraca się uwagę, oprócz oczywiście samej debaty. Ważna jest telegoniczność, czyli jak obaj kandydaci zachowują się przed kamerami telewizyjnymi. Poziom intelektualny, można powiedzieć, no, swego rodzaju bystrość, szybkość reakcji, następnie kontrola wypowiedzi, jak ci kandydaci się zachowują i jaki jest odbiór przekazywanych przez nich informacji. Oczywiście mowa ciała, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko trafia do przekonania wyborców. O co w tej debacie chodzi? No, tak jak powiedziałem, spotkanie, ale także można powiedzieć taka ostatnia szansa przechylenia tej wskazówki wyborczej na swoją korzyść. To mogą być drobne ilości, ale one w konsekwencji mogą zdecydować, kto w listopadzie bieżącego roku zwycięży. Te debaty to są takie bliskie spotkania z milionami Amerykanów przed szklanym ekranem i to wszystko jest bardzo oczekiwane w procesie wyborczym w Stanach Zjednoczonych. Debaty rozpoczęły się właściwie w okresie kampanii wyborczej Johna Kennedy'ego i Richarda Nixona i teraz taki rys historyczny, bo doszło wtedy właśnie do pierwszej debaty telewizyjnej i tutaj ujawniły się zdaniem obserwatorów takie ujemne cechy kandydata republikanów, co zostało wtedy przez demokratów wykorzystane. Kennedy wygrał bardzo niewielką przewagą, właśnie zdaniem wielu historyków, dzięki świetnym występom telewizyjnym. Kolejna taka zasługująca na uwagę debata była pomiędzy Ronaldem Reaganem a Jimmym Carterem. Też to było takie starcie dwóch wizji, ale przede wszystkim profesjonalne przygotowanie Ronalda Reagana, jeżeli chodzi o pracę przed kamerą. I to w dużym stopniu zdecydowało wtedy o postawie Amerykanów. W trakcie debaty George'a Busha seniora z Billem Clintonem, to taka ciekawostka, ten pierwszy bardzo często zerkał na zegarek, co zostało odebrane z kolei jako zniecierpliwienie całą debatą i też zdaniem wielu historyków to mogło zdecydować o tym, że wygrał ostatecznie Bill Clinton. A podsumowując już to wszystko, to przygotowanie do debat to jest też ogromna praca wykonywana przez sztaby wyborcze. I tutaj przedstawiciele kandydatów muszą się porozumieć, muszą dojść tutaj w drodze negocjacji do kompromisu co do miejsca i czasu debaty i warunków oczywiście, jaki będzie zakres pytań i kto będzie tą debatę prowadził. To dopiero jest nauka, prawda, tych detali, a mianowicie jeżeli można przegrać wybory prezydenckie tylko dlatego, że się spogląda na zegarek zbyt często, no to dopiero jest dla nas taka lekcja pokory i właśnie uważności i zwracania uwagi na detale. Zgadzasz się? To prawda, no ale sama przyznasz, że coś w tym jest, no bo jak ktoś cały czas zerka na zegarek, to znaczy, że jest zniecierpliwiony, i to wrażenie źle się czuje. Widzą, tak. Tak, i ktoś się zastanawia, no zaraz, jeżeli on się nudzi, tutaj teraz. Mówimy, tak, już teraz i nie podoba mu się ta debata i chce, aby się ją szybko skończyła, no to ktoś taki nie do końca może się nadawać. Kwestie podatków znudzą go tym bardziej. Tak, jeżeli chodzi o prezydenta. Ale wiesz, a propos kwestii podatków, to jak słyszę, bo też to jest cały taki cykl wyborczy w Stanach Zjednoczonych, zupełnie inaczej niż w Polsce, ale także tutaj odbędą się wybory do kongresu, także lokalne. I tak się śmieję, że najczęściej takim właśnie postulatem wyborczym kandydatów zarówno i jednej, i drugiej strony, i w tych lokalnych wyborach, i w tych trochę wyżej, jest zawsze obniżenie podatków. Jak to jest w rzeczywistości, to Państwo się pewnie domyślają, ale to jest najczęściej. Że oczekiwanie jest takie, żeby się po prostu więcej uśmiechali. To tak jakoś, przepraszam, brzmiałoby bardzo po amerykańsku. Utopijnie trochę brzmi, ale pięknie, tak, tak. A kto wie, wiesz, może rzeczywiście taki slogan wyborczy, hasło wyborcze, można to nazwać, rzeczywiście by to pomogło. Tak, miałam wrażenie, że właśnie Amerykanie na to bardzo zwracają uwagę, ale tak czy inaczej obserwować na pewno warto, chociażby właśnie pod takim względem socjologicznym, psychologicznym, bo potem te wzorce chcąc, nie chcąc, na pewno będziemy też i my w Europie tutaj przejmować, bo tak jak sam powiedziałeś, jest to pewnego rodzaju zjawisko bijące rekordy popularności i na pewno bierzemy z tego nawet nieświadomie jakiś przykład też dla siebie na przyszłe kampanie wyborcze. To prawda i nieraz jeszcze w Trójce na pewno będziemy o tym Państwu opowiadać. Bardzo dziękuję, już teraz zapraszam. Jan Pachlowski prosto ze Stanów Zjednoczonych. Do usłyszenia i dobranoc. Made specters of strangers, playing games with my sight. I passed through the station, a face in the crowd. The whistle was blowing, the barrier came down. There was my baby in another's embrace. I called out her name in shame and disgrace. Yes, I had. The slider moves down, we were joined at the hip. Stealing the groove, the widening gap. Unfastening rails from a past of no map. Yes, I have ghosts, a fleeting sight. It's always the living that are haunting my night. Thank you.

No to ciepły piec niedługo faktycznie będzie nam przychodził na myśl, no ale do rzeczy. Na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże, na południowym zachodzie i krańcach zachodnich ciągłe opady deszczu. W pozostałej części kraju przelotne opady deszczu i burze. A temperatura maksymalna od 15 stopni na zachodzie i terenach podgórskich do około 20 w centrum kraju i 25 na północnym wschodzie. W górach od 12 do 15 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany. Od razu powiem też Państwu o prognozie pogody na jutro. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie, a na północnym wschodzie możliwe też lokalne burze. I wysoko w Tatrach będzie deszcz właśnie ze śniegiem i sam śnieg. A temperatura maksymalna od 10 stopni na południu i w centrum kraju do 21 na północy i 23 stopni na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i także umiarkowany, a ciśnienie na razie niskie, 984 hektopaskale, powoli będzie wzrastać. Trójka. Program trzeci. And you don't seem to notice I'm not here. I'm just a mirror. You check your complexion to find your reflections all alone. I had can't you hear me? I'm not coming home. Do you understand? I've changed my plans, 'cause I'm in love with my supposedly I'm lonely now. No, I'm supposed to be unhappy without someone. But aren't I Future i cudowna Billie Eilish. Za chwilę nie mniej cudownie, ale tymczasem jeszcze mail od pani Krystyny. Dzień dobry. Łazienka i kuchnia sprzątnięta, pościel zmieniona, pranie wstawione, chwila na kawę i sprzątanie salonu, ale tu szybciutko się uporam, najgorsze to prasowanie, ale przy dobrej muzyce będzie w porządku. Obiadu dzisiaj nie gotuję, a co tam, raz można, coś tam się znajdzie na ząb. Pójdę za to na zakupy ciuchowe i pozdrawiam panią redaktor i wszystkich słuchaczy. Pani Krystyno, podziwiam z kolei to samo zaparcie. O tej porze, żeby już to wszystko było posprzątane, zdradzę pani tak cicho. Mam nadzieję, że nikt inny nie słyszy, że ja prawie nie prasuję.

Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Baby, let's make it real. To teraz, proszę Państwa, nasz stały cykl o tej porze. Na zdrowie. Jedno jest pewne, jeśli chodzi o mycie zębów, że dentyści zawsze zwracają uwagę na to, że najważniejsze mycie zębów to jest to wieczorne. Oczywiście mówią też o tym, żeby myć zęby rano, ale o ile wiemy, że wieczorem należy myć zęby po kolacji i już więcej nic nie jeść, to jak to jest z tym porannym myciem zębów? Czy lepiej myć je przed śniadaniem, czy może jednak po śniadaniu? Zapytałam o to Justynę Abramowicz, polską dentystkę pracującą w Londynie. Ja zalecam moim pacjentom mycie przed śniadaniem, a zaraz wytłumaczę dlaczego. Główną funkcją mycia zębów jest usunięcie płytki bakteryjnej. Bakterii, które nam tworzą próchnicę. Ale żeby była próchnica na zębach, potrzebujemy bakterii, które cały czas są w naszej jamie ustnej, które cały czas tam nam zasiedlają te zęby i potrzebujemy substratu. Substratem dla bakterii są węglowodany, są to cukry. Więc jeżeli my umyjemy zęby zaraz po wstaniu, po przebudzeniu się, usuniemy całą płytkę nazębną, to do stworzenia się nowej, do zasiedlenia bakterii na zębach potrzebujemy 3 godziny tak naprawdę. Więc myjemy zęby, to jest punkt zero rano. Jemy śniadanie, nawet jeżeli to jest śniadanie węglowodanowe, mamy dowóz jakichś węglowodanów, ale nie mamy bakterii. Tak jak mówiłam, 2-3 godziny trzeba, aż te bakterie nam się pojawią. Jeżeli bakterie mają cukier, to jest taki krytyczny moment, to jest pierwsza godzina po zjedzeniu, gdzie spada nam pH i szkliwo jest pod wpływem ataku kwasów, a te kwasy biorą się z tego, że bakterie rozkładają nam cukry. To szkliwo wtedy jest jakby rozpuszczane, robi się miękkie i właśnie wtedy tworzy się próchnica. Najczęściej to jest właśnie ta godzina zaraz od zjedzenia. Później ślina nam to pH wyrównuje i już nie jest tak środowisko sprzyjające powstawaniu próchnicy. No ale tak jak powiedziałam, do próchnicy potrzebujemy i bakterii, i cukru. Myjąc zęby przed śniadaniem, nie ma bakterii. Przez 3 godziny możemy być spokojni, nawet jeśli ten cukier ze śniadania mamy. Czyli jedynym argumentem za tym, żeby myć po śniadaniu, to jest to, że mamy, no, powiedzmy, nieprzyjemny zapach z kawy po śniadaniu. Do tego mamy resztki jedzeniowe. No ale wtedy właśnie jest najlepszy moment, żeby użyć płukankę z fluorem. Płukankę używamy w momencie, kiedy nie myjemy zębów, żeby ten fluor dostarczyć. Więc moje zalecenia: umycie zębów przed śniadaniem, zjedzenie śniadania, wypłukanie dokładnie jamy ustnej wodą lub płukanką. No właśnie, no to już wszystko jasne. Ciekawe, czy Państwo przed śniadaniem, czy już po śniadaniu, a wszystkie informacje dotyczące tego, kiedy rano myć zęby, opowiadała Państwu Justyna Abramowicz, polska dentystka pracująca na co dzień w Londynie. 11,5 minuty pozostało do godziny 8. Opadają mi ręce jak liście przeźroczyste, bez kropli zieleni. Opadają mi ręce jak liście uroczyście, bez śladu nadziei. Opadają mi ręce jak liście, jeszcze chwila i już dotkną ziemi. I jeszcze chwila i po łokcie w ziemię wrosnę i zostanę tak do wiosny. Ręce ciepłe liście z kropelką czerwieni. Wyrosną mi liście jak ręce, uroczyście w liście się zamienię. Jeszcze chwilę i stanę w zieleni, doczekam się nowej jesieni. Jeszcze chwila i calutka w ziemię wrosnę i zostanę tak do wiosny. Ciepłe liście